Tak, wszystkie piwa w butelkach 4 plus 4 najtańsze gratis. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie było zaniedbań ze strony służb w sprawie ostatnich cyberataków, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Po Brexicie załamał się eksport z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. W niedzielę koncert z cyklu To co najpiękniejsze, pamięci Krzysztofa Krawczyka. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych zaprzecza sugestiom, jakoby w sprawie ostatnich cyberataków doszło do zaniedbań ze strony służb. Stanisław Żaryn mówi, że takie głosy w mediach są nieuprawnione. Ostatnie pojawiające się w mediach tezy, jakoby ataki hakerskie, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach czy w ostatnich dniach, były dowodem na jakieś niedobre działanie, niedobre funkcjonowanie służb specjalnych, traktuję jako zupełnie nietrafione. Tego typu krytyka nie jest uzasadniona. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wypełnia na bieżąco swoje działania. Rzecznik zaznacza, że w ABW funkcjonuje zespół, który zabezpiecza kluczowe dla państwa systemy teleinformatyczne, prowadzi także szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa. Agencja prowadzi również działania, udzielając wsparcia osobom, które już stały się ofiarami ataków hakerskich. Tego typu działania są prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego na bieżąco. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych poinformował też, że ABW w przeszłości przekazywała i na bieżąco przekazuje ostrzeżenia o zagrożeniach w cyberprzestrzeni. Rok Polski w Hiszpanii i rok hiszpański w Polsce to główne tematy rozmów wicepremiera Piotra Glińskiego w Hiszpanii. Spotkanie z ministrem kultury i sportu Hiszpanii zainicjowało pracę nad koncepcją i organizacją wymiany sezonów kulturalnych obu krajów. W ramach Roku Hiszpańskiego planowana jest wystawa dzieł sztuki z kolekcji jednego z największych muzeów świata, madryckiego Muzeum Prado, powiedział minister kultury i sportu Piotr Gliński. Oczywiście chcielibyśmy, żeby Muzeum Prado zorganizowało swoją wystawę, być może na Zamku Królewskim w Warszawie. Wicepremier poinformował także, że złożył na ręce ministra kultury Hiszpanii wniosek restytucyjny dotyczący dzieł z tak zwanej kolekcji gołuchowskiej. Zostały odnalezione w roku 2019. Miejmy nadzieję, że one już niedługo znajdą się tam, gdzie powinny. To są dzieła Dirka Boutsa, bardzo znanego holenderskiego malarza. Spotkanie dotyczyło także przywracania funkcjonowania kultury i sportu po pandemii COVID-19, zabezpieczenia społecznego artystów oraz współpracy kluczowych instytucji kultury i sportu. Z Madrytu Agata Woźniak, Polskie Radio. Po Brexicie załamał się eksport z Wielkiej Brytanii do Unii, tak wynika z opublikowanych dziś danych. Z porównania danych z pierwszego kwartału wynika, że spadek wyniósł niemal 50%. Do Polski Brytyjczycy wysłali o 1/5 mniej produktów niż rok wcześniej. Sery, mleko, czekolada, dżemy, ryby. Na kontynentalnych półkach tych produktów było w pierwszym kwartale zdecydowanie mniej niż przed Brexitem. Eksport do Unii w porównaniu do ostatniego roku spadł o 47%. To tragedia, komentuje szef Brytyjskiego Związku Handlarzy Jedzeniem i Piciem. Załamanie eksportu do Irlandii w dół o 71% i do Niemiec 55%, do Polski o niemal 1/5. Przedsiębiorcy zmagają się z biurokracją, z dodatkowymi kosztami i z opóźnieniami. Podkreślmy, w pewnym stopniu to wina pandemii. W pewnym, bo eksport do krajów nie Unii wzrósł o 30%. Ogółem pobrexitowa Brytania wysyła teraz za granicę o ponad 1/4 mniej żywności niż rok wcześniej. Ale rząd ostrzega, poczekajmy, jest za wcześnie, by wyciągać daleko idące wnioski. Zwolennicy Brexitu podkreślają też, że sytuację poprawią umowy handlowe, jakie Londyn wynegocjować ma z państwami spoza wspólnoty. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Utwory Krzysztofa Krawczyka instrumentalnie i w nowych wykonaniach gwiazd polskiej estrady zabrzmią w niedzielę o 20 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Wystąpią Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, a także Alicja Majewska, Kaja, Kuba Badach, Piotr Cugowski oraz Igor Herbut. Będzie to kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze, nad którym patronat objęła Rada Mediów Narodowych. Ze wznowienia koncertów po pandemicznej przerwie cieszy się przewodniczący Rady Krzysztof Czabański. To jest bardzo pocieszające, dlatego że po pierwsze zaczyna się, mam nadzieję, już sezon koncertowy. Wracamy do normalnego funkcjonowania, więc samo to jest krzepiące. No i oczywiście sam koncert piosenki Krzysztofa Krawczyka, w ogóle Krzysztof Krawczyk, jego rola w polskiej muzyce, to jest wielka rola, wielki artysta. To co najpiękniejsze, to seria koncertów zapoczątkowanych przez Polskie Radio jesienią 2017 roku. A teraz o sporcie. Dariusz Urbanowicz. Na program zaprasza sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Już wiadomo, jutro z Hiszpanią gramy o wszystko. To mogło się jeszcze zmienić, gdyby padł inny wynik między drużynami z naszej grupy, Szwecją a Słowacją. Słowacy jednak przegrali ze Szwedami 0-1. Gdyby padł remis lub wygrałaby Szwecja, wówczas biało-czerwoni, bez względu na wynik spotkania z Hiszpanami, mieliby wciąż matematyczne szanse na wyjście z grupy. Zatem jutro w Sewilli musimy wygrać, mówi Kamil Glik. Większość czasu spędzimy w defensywie. Wiemy też na pewno, że Hiszpanie te strefy między liniami będą starać się dobrze wykorzystywać i tu musimy być mocni, żeby właśnie czy obrońcy, czy pomocnicy, żeby właśnie te luki, te strefy wolne zabezpieczać. Więc myślę, że to będzie bardzo ważne, ale na pewno w takich meczach no to odrobina szczęścia, bo Szwedzi też odrobinę tego szczęścia mieli i przede wszystkim no dużo determinacji i wiary w takich meczach jest bardzo potrzebne. Bramkę Słowakom w 77 minucie zdobył Emil Forsberg, który wykorzystał rzut karny po faulu Martina Dubrawki na Aleksandrze Isaku. W meczu Czechów z Chorwatami padł remis 1-1 po bramce Patryka Szika i wyrównaniu Iwana Perisicza. Właśnie rozpoczyna się wieczorny szlagier z podtekstami Bitwa o Wielką Brytanię, Anglia, Szkocja. Przypominam, że z Hiszpanami gramy jutro o 21:00, a od godziny 20:00 razem z Krzysztofem Łoniewskim zapraszamy na studio meczowe. 13 meczów, 9 porażek. Nie jest to Liga Narodów Marzeń w wykonaniu polskich siatkarek. Dziś znów przegrały, znów niestety gładko, 0-3, tym razem z Amerykankami. Po raz 7 w karierze mistrzem Polski w kolarskiej jeździe indywidualnej na czas został Maciej Bodnar, kolarz grupy Bora Hansgrohe. Tymczasem ekipy ogłaszają składy na Tour de France, mówi rekordzista świata amatorów w jeździe godzinnej Piotr Klin. Autor podcastu podnominał. W tegorocznym Tour de France będzie jechało dwóch Polaków. Były zwycięzca klasyfikacji górskiej, czyli Rafał Majka, który jedzie w teamie UAE Team Emirates i oczywiście będzie pomagał Tadejowi Pogacarowi w obronie tytułu, czyli będzie jego tym pomocnikiem na góry, tym Gregario di Lusso, czy też Domestic Deluxe. Po drugiej stronie można powiedzieć ringu, jako jeden z faworytów, team Ineos Grenadiers, czyli oczywiście team, w którego barwach występuje były mistrz świata z Polski, Michał Kwiatkowski. I na koniec dobre wieści z Halle, gdzie trwa turniej tenisowy na kortach trawiastych. Przygrywka przed Wimbledonem. W półfinale Debla zagrają Hubert Hurkacz i Felix Auger-Aliassime. W ćwierćfinale ograli Izraelczyka Jonathana Erlicha i Lloyda Harrisa z RPA 6-3-6-4. O finał powalczą z Niemcem Timem Pucem i Nowozelandczykiem Michaelem Winesem. Sport w trójce za 2 godziny. Na program zaprosił sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie pogodna, od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na Nizinie Szczecińskiej. Jutro upałów ciąg dalszy, od 27 stopni na Suwalszczyźnie do 34 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali, NanoCell 4K. Teraz za jedyne 1999 zł. Ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino. Teraz za 2699. Taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Kraftowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A HEPA Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że HEPA Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość HEPA Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Zagadka. Ile filmów można obejrzeć w cenie dwóch biletów do kina? Kilkaset. Bo za 50 zł możemy mieć Canal Plus z HBO, czyli pakiet najlepszych filmów i seriali do oglądania w domu przez satelitę albo poza domem przez internet. Wybierz Canal Plus z HBO już za 50 zł miesięcznie. Canal Plus. Oglądaj jak Ci wygodnie. Umowa na 12 miesięcy. Cena uwzględnia 10-złotowy rabat za zgody marketingowe, rachunek i terminową płatność. Szczegóły i wymagania sprzętowe w warunkach promocji na canalplus.pl i w punktach sprzedaży. Niskie ceny! Niskie ceny! Tylko

Indie. Jeżeli się podoba, zapraszam. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Jeżeli się nie podoba, ten sam adres. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Małgorzata oczekuje na Państwa telefony pod numerem 2273. Można zaistnieć na antenie radiowej trójki. Śmiałość tutaj wskazana jest, a pokonywanie nieśmiałości też jak najbardziej. Jedziemy teraz na Ukrainę. Pani Tina Karol, utwór Skandal. Pani tak naprawdę nazywa się Tetiana Chrychoriwna Liberman. Jest ukraińską piosenkarką, aktorką, prezenterką telewizyjną oraz, uwaga, była wokalistką Orkiestry Armii Ukraińskiej. Odznaczona medalem Zasłużona Artystka Ukrainy. Zatem posłuchajmy, jak brzmi wokal dobywający się z odznaczonej takim zacnym medalem piersi. Не звони, когда в баре в угаре сидишь один. Не звони, тихо плачь и любуйся, а списками неудач. Тихо плачь. Не звони, перестань подбирать прошлым нам ключи. Отключи, не кричи, номера все мои просто удали. Больше не звони. Program trzeci Polskiego Radia, utwór wprost z Ukrainy, z list przebojów właśnie od naszych wschodnich sąsiadów. Tymczasem telefon, 2273. Dobry wieczór, witam. Chciałem sugestię jedną zostawić. Fajnie tak posłuchać wszystkich utworów z różnych zakątków świata, ale tak, żebyśmy trochę mniej więcej wiedzieli, o czym śpiewają czasami. Wiadomo, że się nie przetłumaczy całego tekstu od razu, ale przynajmniej jakiś zarys. Dobrego wieczoru. Dobrze, zanotuję. Będę Państwu przybliżał twórczość liryczną tych utworów, ale większość z nich jest jednak o tym, czego ludziom potrzeba najbardziej. O miłości i o zapiekankach, prawdopodobnie. Chociaż tego drugiego nie jestem pewien, ale pewnie tak. No dobrze, druzja, teraz pojedziemy z Ukrainy do matuszki Rosji, pani Dora i utwór W Tiuli Las. Nie, drugi raz... W Tiuli Las. O, Taki jest tytuł tego utworu, Stumbled po angielsku. 4 miliony wyświetleń. O pani niewiele wiadomo tak naprawdę, dlatego że Rosjanie mają swój internet, w którym się wymieniają informacjami. Jest on napisany cyrlicą, co nie jest najłatwiejsze do rozszyfrowania, nawet dla kogoś, kto 4 lata tego języka się uczył. W internecie pani publikuje głównie krótkie filmy, na których po prostu śpiewa. Na Instagramie z kolei pani jest do znalezienia jako Dora Mental i ma blisko 1 000 000 obserwujących. Posłuchajmy Dory w Trójce prosto z Rosji. Привет, но ты проходишь мимо. Я спрятала улыбку. Не важно, чтобы ты узнал секрет. Лови мой каждый импульс. Ты мне не безразличен, но я не влюблена в тебя. Я просто в тебя втюрилась, трескалась, крашилась. Зависимость, это влечение, безумство, мания, тяга. Самый механический процесс, снова заиграют гормоны. Это просто что-то в голове, е-е-е. То, что по ошибке называют любовью. Губы, дофамин, адреналин. Они управляют мною, так что извини. Dora i w Truly Lies. I znowu R i L tam jest. To jest trudno przeczytać, szanowni państwo. No, trudno. Przepraszam. Skaleczyłem tytuł tego utworu. Nie będę już się poprawiał więcej. Program Trzeci Polskiego Radia w samochodach również obecny. Jesteśmy właśnie w podróży rodzinnej z dwójką synów, których zabraliśmy do Gdańska. Jutro będziemy zwiedzać Malbork. Słuchamy sobie wspaniałej muzyki. Dwa słowa jeszcze panu Łukaszu. Za każdym razem, jak jego słuchamy, sobie tak myślimy, ciekawe czy da rady, ale daje rady. Także naprawdę jesteśmy z panem, proszę tak dalej. No i co? Pozdrawiamy też, jeśli można, naszą żonę i mamę, która została dzielnie z piątką dzieci w domu. Także kocham cię, Krzysiu. Wszystkiego dobrego. Pa! Mam nadzieję, że pani wysłuchała tych pozdrowień. Z piątką dzieci to nie lada wyczyn. Niektórzy z jednym sobie ciężko radzą, także trzymam kciuki. Zostajemy w Rosji i posłuchamy sobie utworu Eija, który w refrenie ma to właśnie słowo. To jest, nie wiem, okrzyk bojowy, zachęcenie do walki. Posłuchajmy, to się dowiemy. Проверяй, на кого ты ее тратишь, вов. И пускай нас замучает кашель. Кто чего стоит, время покажет. Пока молодой, значит, время дорог. Если надо будет, руби, бей топором. Все, что потеряем, мы потом найдем. Так что давай, ты, чтоб понеслось. украсит твой стол. Мы ее вместе споем, так что давай ее, так что понесло. Program trzeci Polskiego Radia. Z Rosji jedziemy do dużo cieplejszego Meksyku, drodzy Państwo. Jeden ze słuchaczy przed chwilą chciałby wiedzieć, o czym są utwory, kiedy nie są w języku przez niego rozumianym. Jeżeli pan na przykład nie rozumie hiszpańskiego, to spieszę z wytłumaczeniem. Utwór, którego teraz wysłuchamy, jest wyjątkowy. Canción sin miedo, po hiszpańsku oznacza to piosenka bez strachu, wykonywany przez panią Vivir Quintanę, ale nie tylko, wraz z nią jest chór kobiet. Ten utwór jest wykonywany w całej Ameryce Południowej przez różnych artystów. Został uznany za hymn kobiet walczących o prawa, swoje prawa właśnie tam w Ameryce Południowej. Wersja z Kolumbii tego utworu jest równie zacna, równie piękna. Mamy wersję tego utworu z Brazylii, z wielu krajów Ameryki Południowej, w których kobiety są pozbawione praw, takich podstawowych praw i traktowane bardzo z góry przez mężczyzn, ale nie tylko przez mężczyzn, bo przez cały system, w którym przyszło im funkcjonować. Traktowane są jako osoby od siedzenia w domu i tylko i wyłącznie gotowania, bez prawa głosu, bez prawa sprzeciwu. I o tym jest ten utwór. Ten utwór jest hymnem dziewczyn i pań i kobiet, które walczą z uciśnieniem, które ich spotyka właśnie w Ameryce Południowej. Tiembla el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando al Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al soro. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir de la. piosenka bez strachu, Canción sin miedo i pani Vivir Quintana wraz z chórem kobiet. To w programie trzecim Polskiego Radia. Skoro tak, to jedziemy do Hiszpanii, z Ameryki Południowej, z Meksyku konkretnie. Do Hiszpanii i spotkamy się teraz z duetem Natos i Vaor. Dwóch panów, którzy poznali się w 2010 roku, kiedy brali udział przeciwko sobie w bitwie rapowej i uznali, że zamiast ze sobą rywalizować, to może by coś razem zrobili. I od tamtej pory, od 2010 roku tworzą razem. Owocem tej współpracy była pierwsza płyta w 2011 roku. Nawet w minionym roku ukazał się na ich temat film Underground Kings o początkach kariery. I posłuchajmy teraz, jak brzmi utwór Nosotros w ich wykonaniu. Za chwilę kolejny, również w wykonaniu panów z Natos i Vaor, czyli Mas Alcohol. Tych dwóch utworów posłuchamy teraz. Primeros de cada mes, cuando menos lo esperabas, aquí están otra vez. Como el inoportuno mensaje de tu ex, que llega cuando parecía que volvías a estar bien. Llegó el invierno, el brugal con hielo. Lo que escribo en mi cuaderno son líneas de puro yello. Llego sonriendo, loco, que hay de nuevo. Pero llevo un par de muertos en el maletero. Como no supe qué decir, se lo dejé escrito. Escupo en su coño, mejor que en el micro. Te cantaría al oído, pero no es mi estilo. Te contaría mis historias, pero no han prescrito. No me pidas favores si ya casi ni hablamos. Las cosas me han ido mejor desde que nos distanciamos. No me regales los oídos, que ya sé lo que valgo. Prefiero que me corrijas las veces que la cago. Y voy andando borracho y solo, pensando en todo lo que ha cambiado todo en estos años. Antes solo pensaba en vacilar y joder, y ahora en el Serie 3 llevo la silla del bebé. Y joder, claro que no estaremos aquí pa' siempre, pero sí lo harán mis letras y mis piezas en los puentes. Si eres un caniche, no me enseñes los dientes. El cementerio ya está lleno de valientes. Como aquella foto nuestra en el fondo del cajón, devorándonos la boca en un fotomatón. Otro día con los platinos sin colgar en el salón. Otra vez que me despido, cuelgas tú, cuelgo yo. Y es que combino también mi carisma y el dolor. Tu cara de mala con la Jordan Christian Dior. Dime ahora quién repara esta válvula de inyección. Sé bien quiénes me respaldan, quiénes no. Mi Mónica Bellucci, un ángel de Fiorucci. Yo eres lengua de serpiente como mi bota Gucci. Resulta complicado como un cubo de rubí. Juntos somos un rubí, oro rosa como el Tutti. Un adelantado, colgado, Stanley Kubrick. Mente de forrado, pero el corazón de punky. Le tengo fama y fuera de popero y de pussy. Pero saco medio tema y los haters se vuelven groupies. No giro en su rueda, corro detrás del queso. Soy de carne y hueso, adrenalina y excesos. Yo he inventado el juego y ya no estamos pa' eso. Rulo, prendo y pienso, recuerdo el comienzo. El 1-3, 1-2 y el yo, el yo. Aprendimos solo la palabra y el honor. Construimos nuestro imperio de cartón. No nos ronca ni Dios, somos hijos de la ruina, cabrón. Cuando se creen que no lo ves, vuelven, hijo de la ruina, God bless. Podría hablarte de millones, sé lo que es. Pero la humildad nos hizo grande, no flex. No toques mi oro porque puede que cobres. Le he tirado tu carta, guardo fajos en sobres. Paro el tiempo con una botella y dos acordes. Pierdo el norte, te encuentro en mi desorden. Me colé en la Renfe soñando con Mercedes. Tanto la bandera negra en la cima del Everest. Aún así tu culo las mejores vistas que veré. Estoy con el Fer comiendo pasta al dente en el Trastevere. Hago lo que quieres pero no te atreves. Mi nombre en las paredes, mi cara en carteles. Pisan a fondo y te adelantan por la tele. Voy con el Jorge descapotado en BM. No puedo quejarme aunque duela pa' bene. Money, problems, dame que la queme. Juzga mi camino, ponte la TN. Y pisa lo que piso y vamos a ver si te mantienes. Desde el

Raiden w Trójce, to za nami i zostajemy, szanowni państwo, w Hiszpanii. Teraz ciekawe połączenie, bo Gypsy Kings razem z Antonem Alvarezem Alfaro, czyli hiszpańskim raperem, który kiedyś rapował pod pseudonimem Crema, teraz rapuje pod pseudonimem Sy Tangana. Tego posłuchamy. Magazyn Forbes uznał artystę za jednego z najbardziej wpływowych i kreatywnych w całej Hiszpanii, no a zespół Gypsy Kings, to myślę, że wielu nie trzeba go przedstawiać. Krótko tylko powiem, że to francuski zespół, w skład którego wchodzą cyganie hiszpańskiego pochodzenia, którzy uciekli z Katalonii przed wojną domową. Wspólne ich dzieło pana rapera i zespołu Gypsy Kings to utwór Ingobernable. Posłuchajmy. Ey! Vamos! Pucho! Acciones. No me vale. A ella no le vale con que le escriba canciones. Ingobernable el amor de mis amores. Que no me vale. Ni una escalera para poder alcanzarte. Ni una pistola para poder gobernarte. Ni una escalera para poder alcanzarte. Ni una pistola para poder gobernarte. No le vale compartirme el pecho y gritarte quiero cada vez que pasa. ¡Mucho! Eso es. Eso que tú no tienes precio. Vamos. Reina dentro y fuera de casa. Hey. Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas. Que te vas a ir. No me vale con mis buenas intenciones. No me vale con mis buenas acciones. Desde el día en que te conocí y tú no has querido hacer caso, no has hecho ni caso de todas las señales que he ido dejando y que eran para ti. Porque te quiero. Vale. Que como te lo tengo que decir. Se ha enterado todo el mundo que me tiene loco. Esto no es vivir. Que no, que no. Ni una escalera para poder alcanzarte. Program Trzeci Polskiego Radia i Cztery Strony Dźwięku. Jeszcze dwa utwory państwu zaprezentuję do godziny 22. Jeden z nich to utwór wykonywany przez jednoosobowy zespół Vomitron. Utwór napisany w 87 roku przez Gerarda McMahona, który to napisał ten utwór na potrzeby filmu The Lost Boys, o którym to filmie już kiedyś tutaj wspominałem. Wspaniałe kino, wtedy kino dla dzieci z Keitherem Sutherlandem w jednej z głównych ról. Utwór Cry Little Sister, teraz w Trójce.